What's up, y'all? You know what it is. Lyrics born. Allergies. Hey, Cambo. Hey, man, what's going on, man? Hey, man, where you going? I'm on my way to a party. Club 96 met Norbert Ketting. Come on, let's go. You on the floor, that's to get down now. Got my bottles in the air like a big glass down. XOXO like tic-tac-toe. Hell beak and the allergies, it's them fun. Real Japanese, no sugar in my green tea. Inhale all the vapor off of these trees. In the club, peeling off paper like a Reese's. Building up, dropping down, girl, feel it deeply. Real world, don't nobody eat free. Believe me, corporations on some thievery. With my gang gang, allergies, no weak links. UK to the bank. Goedenavond, lieve luisteraars van deze mooie show, de Club 96 show. Club 96, de soul, de funk, de disco en een tikkie jazz. We zijn begonnen, de aftrap werd gedaan door The Allergies met Going to the Party. Een uur lang, zoals gezegd, soul, funk, disco en een tikkie jazz. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. En we gaan jou zaterdagavond even opwarmen en klaarmaken. We gaan je klaarmaken voor een muzikale zaterdagavond. En dit zijn de Sugar Pie De Santo met de Soulful Dress. Veel plezier. My knees with that feet. remember when I said she's got the papers and I've got the man? Well, the man that she had that I took from her is not the man, child, that we thought he was at all. Mine. Barbara Mason met An Other Man. Speciaal voor jou hier in Club 96. Het nummer Another Man van Barbara Mason uit 1983 behandelt het thema van ontrouw binnen een romantische relatie. En de tekst vertelt het verhaal van een vrouw die ontdekt dat haar partner, van wie ze dacht dat hij trouw was, een affaire heeft met een andere man. Dit besef veroorzaakt gevoelens van verwarring, verdriet en verraad bij de verteller, bij Barbara Mason in dat geval. En de songtekst beschrijft hoe de vrouw subtiele aanwijzingen opmerkt die wijzen op de ontrouw van haar partner. Zoals verandering in zijn gedrag en het verdwijnen van persoonlijke bezittingen. De herhaalde zin Another Man is Beating My Time benadrukt haar gevoelens van verlies en vervanging. Hoewel het nummer baanbrekend was in het openlijk bespreken van homoseksualiteit in een R&B nummer uit de jaren 80... bevat het ook negatieve stereotypen en homofobe elementen. De tekst beschrijft de partner van de verteller op een neerbuigende manier, wat reflecteert hoe plus de gemeenschappen destijds werden gezien. Another Man kreeg positieve reacties in Europese landen en werd vaak gedraaid in de discotheken, ondanks de controversiële inhoud. En het nummer wordt beschouwd als een representatief voorbeeld van de overgang van disco naar de vroege jaren 80, R&B en soul. Ja, ik hoorde hem vaak in de discotheken. Geen idee waar het nummer op ging. Ik vond het wel lekker klinken. Ja, als je dan echt naar het verhaal gaat luisteren, ja, dan match je het niet helemaal. We gaan wat funk draaien. En dan zeg ik altijd funk met een hoofdletter F. All That Funk van de Basement Freaks. Happy Radio. To follow what it means, I'm wishing on a star. To follow where you are, I'm wishing on a dream. Twee soulplaten achter elkaar hier in Club 96. De een uit 1975, de ander uit 1977. De een gaat over liefde, illusie en teleurstelling. En de ander ging over verlies en hoop op herinnering. En de ander, een man reflecteert op een passionele nacht, maar realiseert zich dat liefde niet oprecht of blijvend is. En de ander, ja, een vrouw verlangt naar een verloren liefde en wenst op een ster in de hoop dat hij terugkomt. En de ander, melancholisch, verlangend met een gevoel van spijt en verwarring. En de ander, verdrietig, maar hoopvol. En de stijl, allebei soulful ballads, dromerig en ja, vol soul, zachte vocalen, beetje langzaam tempo. Dat waren de Reasons van Earth in the Fire 1975 en Wishing on the Star van Rolls Royce. En Philip Bailey, die deed de krachtige falsetzang bij de Earth in the Fire song. En van soul blijven we in de soul, maar dan Northern Soul. Oh, Let me tell you about my girlfriend. My girlfriend Mona Lisa. She let somebody take a picture so she could be a fashionista. She said she wanna be a model, but what she wanna be a model for? She told me that she wanna travel, walk the rumors in Milano. But I told her that I loved her, adored her, I need her, my Lisa. She told me trust her, I want her, I wanna trust her. And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas, they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa. About my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy. She said I need a free hat. She said she felt like she in prison, but why she feel like she in prison? We always going to the ocean side and the mountain top. We be living a good living. She wanna be a model and travel and walk in the room with a mulatto. She says I'm jealous, I know I'm jealous, because I wanna own her for me and not them fellas. And it hurts me, hurts me, hurts me. All the time she be working, working, working. Them boys be flirting, flirting. They flirting with my Lisa, Lisa, Lisa. Will.i.am en Smile Mona Lisa. En dan Candon Springs, een Amerikaanse jazz- en soulzangeres. We zijn een beetje in, ja, in het tiki jazz gedeelte terechtgekomen. Geen echte jazz, maar iets wat er tegenaan scheurt. Anders noem ik het gewoon een tiki jazz. Ik bepaal wat een tiki jazz is. Candace Springs, bekend om haar warme stem en pianospel. En ze werd ontdekt door Prince, die haar persoonlijk uitnodigde om met hem op te treden. En ze noemde Nina Simone en Norah Jones als haar grootste invloeden. En ze heeft een album uitgebracht, The Woman Who Raised Me, met covers van haar muzikale heldinnen. Nou, en ik ga het natuurlijk niet over haar hebben als ik geen plaatje van haar ga draaien. Dit is Love Got in the Way featuring David Sanborn tijdens de Sanborn Sessions. Thank you. Russian gonna know. I thought that I was in control. And then love got in the way, and your touch got in the way. I just want keep it me astray. I said, hey, hey, hey, hey, and your eyes got in the way, and your lips got in the way. When you hit me, not to burn me. I said, hey, hey, hey, hey, yeah. Come on, Dave. Feel better. Clap along if you feel like happiness is a true move. This is Happy Radio. Thomas Dolby, een Britse muzikant en producer, vooral bekend van de synth-pop hit She Blinded Me With Science. En ik draaide voor jou hier in Club 96, I Scare Myself. Thomas Dolby, naast zijn muziekcarrière is Dolby ook een technology pionier. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van polyphone ringtones voor mobiele telefoons. En was zelfs directeur van TED Talks tussen 2001 en 2012. En TED Talks, ik ben er twee keer geweest. Zeer interessant. Ja, ik voelde me wel een beetje de oudste daar. Veel jongelui daar, hippe mensen. En TED Talks zijn korte, krachtige presentaties. Meestal 10 tot 18 minuten. Waarin sprekers ideeën delen over onderwerpen als technologie, wetenschap, design, maatschappij en persoonlijke ontwikkeling. En TED Talks staat voor Technology Entertainment Design. En het motto is Ideas Word Spreading. Nou, Nick zit hier ook een beetje om wat te spreaden, wat muziek. En dit is dan bijvoorbeeld een beetje disco. Ik wou bijna zeggen yo, yo, yo. The rhythms that you put in a trance. Enjoy. Happy Radio. Veel plezier straks met René De Haan draait door op Happy Radio. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Hippie to the hip hip hop and you don't stop. Rock it to the bang bang boogie. Set up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat. And me, the group, and my friends, we're gonna try to move your feet. See, I am sweet lady and I'd like to say hello. I'm gonna rock it to the red, the brown and the green, the purple and yellow. But first I'm gonna bang bang the boogie to the boogie. Set up jump the boogie to the bang bang boogie. Say stop. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I've brought two friends along. And next on the mic is my friend Zan. Come on, Zan, sing that song. Check it out, I'm a C-A-S-N-A-O-V-A, and the rest is F-O-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mist. These reasons I'll tell you why. You see, I'm 5'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Jackie Kennedy, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, definitely ain't the wet. I got a Lincoln Continental and a sunroof Cadillac. So at the school I take a dip in the pool, which is rarely on the wall. I got a color TV so I can see the next play basketball. Hear me talking about the checkbook really costs more money. I've been a sucker to ever spend. But I wouldn't give a sucker nor a punk for a rocker nor a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? I met a super fine guy, gonna get us some style. Now we're driving a double OJ. Everybody go hotel, motel, Holiday Inn. You see, if your guy starts acting up, then you take his friend. A sweet lady, my girl, it's on you, so what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat ain't stopping till the break of dawn. I said a S-I-S, a T-E-R, a G with a double E. I go by the unforgettable name of the medical sister G. Well, my name is known all over the world on all the foxy men and the tricky guys. The silliest guy in history called the girl by the M-A-C-T. Well, it's spinning the high, spinning the low. The beat starts slipping into your toes. You start popping your fingers, stomping your feet, and moving your body while you're sitting in the seat. I said, damn, and start doing the freak. I said, damn, right out of your seat. Then you hold your head, high in the hair. You're rocking to the beat, check it in the hair. You're rocking to the beat without a kick. Now the short shot MC's plenty of girls. Now I'm not so sure as the rest of the game, but I'm rocking to the beat just the same. I got a little face, a pair of brown eyes, and a many few guys get hypnotized. And it's on and on and on and on and on. The beat ain't stopping till the break of dawn. I said on and on and on and on and on. Like a hot solar pops, it pops, it pops, baby, says it pops, it pops, pops. The beat ain't stopping. Come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunt. Start moving your feet and start doing the bump. Cause that's okay, say keeping stride. Cause you're here to do is build your behind. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Singing on and on and on and on and on. That's right, y'all. Get on the floor. I'm gonna beat you here, I'm gonna beat you there. I'm gonna beat you out of this atmosphere. Because you're one of a kind and I'll shock your mind. I say if you feel it that you're behind. I say one, two, three, four. Come on, girl, get on the floor. I come alive, y'all, give me what you got. Cause I'm guaranteed to blow your mind. I say one, two, three, four. Tell me, sweet lady, what you're waiting for. I said a hip hop, a hip, a hip it to the hip hip hop. And you don't stop rapping to the bang bang boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie. En dat waren Xanadu en Sweet Lady met Rapper's Delight. Ik vind de originele versie toch wel fijn hoor. Met de Sugar Hill Gang. Ze zijn binnenkort te beluisteren en te bezien in Nederland. We gaan eruit. Club 96, het zit erop. Wat gaat al snel, als een uurtje. Van 7 tot 8 was dat Soul Funk Disco. En een tiki jazz. Ik ben er weer volgende week. En ik, dat is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij was. En tot de volgende keer. En dit is Chaka Khan, Some Love.